Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Allahumma acil aleyhi fel ferac. Bimaza yetealleku et tasdiku ve tasavvur. Tasdik ve tasavvur neye müteallak olar? Geçen ders demeli danıştık ki təsdiq nədir, təsəvvür nədir? Bu keçən dərsdə təsdiqin izahında balaca müxalitə var, müxalitə olubdur. Mən orada demişəm təsdiq ki, hökmün özüdür. Orada təsdiq fəlsəfi təsdiq demişəm. Əslində o səhvdir. Çünki təsdiq bir var, təsdiq məntiqi təsdiq. Bir var fəlsəfə təsdiq, bunlar fərq edir. Məntiqi təsdiq üçün biz məntiqdən danışırıq, gerək məntiqin istilahından danışırıq da. Amma dünən mənim dediyim fəlsəfə təsdiq, təsdiqin mənasıydı. Nədir məntiqi təsdiq? Məntiqi təsdiq biz ki, dedik, məsələn, Zeydun qaimun, Zeyd qaimdir. Bir var Zeyd təsəvvür edirik, mücərrəd təsəvvürdür. Bir var qiyam, qaim, mücərrəd təsəvvürdür. Bir var qiyamı Zeydə nisbət verməyimiz mücərrəd təsəvvürdür. Bundan sonra dedik nədir? Hökm gəlir. Düzdür? Bundan sonra o ki, təsdiq biz deyirik, məntiq şünasların nəzərində olan təsdiq. Biz ki, biləndə, qulaq asın, biz ki, biləndə, biz ki, biləndə bu nisbət həqiqətlə uyğundur. Bunu bilməyimiz, bunu idrak eləməyimiz, bu biliyimiz təsdiqdir. Təsdiq deməli məntiqşünasların nəzərində idraku nisbə fil xəbər. Həmin o Zeydun qaimun xəbərində olan o nisbət ki var ha. Həmin nisbətin idrakıdır. Həmin nisbətin bəli, bir mütabiqətil vaqi. Vaqi ilə uyğun olmağının idrakıdır. Vaqi ilə uyğun olmağını bilməyimizdir. Yəni, Zeydun qaimun xəbərindəki nisbətin, qiyamın Zeydə olan nisbətinin həqiqətlə uyğun olub olmamasını bilməyimiz təsdiqdir. Həmin o idrak təsdiqdir. Məlum oldu, bu məntiqşünasların nəzərində bu cümlədə. Amma fəlsəfəçilər deyirlər ki, o ki, həmin o idrakın lazıməsi var. Ha, idrakın lazıməsi nədir? İdrakın lazıməsi budur ki, nəfs orada hökm versin. Nəfs orada iqrar eləsin. Təsdiq və izan olsun. Aydın da təsdiq və iqrar olsun orada. Hökm olsun orada. Budur təsdiq. Məlum oldu. Buna lüğəvi təsdiq də deyirlər. Çünki təsdiq lüğəvi mənada nədir? Həmin iqrar eləməkdir də. Məlum oldu. Ona görə də, yəni, o dünən ki, mən demişəm, orada hökmün özü. Yox, hökmün özü desək, bu fəlsəfəçilərin nəzərində olan təsdiqdən söhbət gedir. Amma əslində, idrakun nisbə fil xəbər bi mutabiqətil vaqi. O nisbətin, misalımızda Zeydun qaimun misalındakı həqiqətdə deyək ki, nədir? Zeyd nədir? Qaimdir, ayaq üstədir. Həmin o qiyamın Zeydə verilmə nisbətinin həqiqətlə uyğunluğunu bilmək, idrak eləmək, bu bilik forması, bu elm-i husulinin bu idrak forması nə adlanacaq? Təsdiq adlanacaq. Məlum oldu. Hələ burada bu kitabda düzdür, müəyyən xətalar da var, amma yaxşı izahlar da var. Bir dənə, məsələn, təsəvvürün yaxşı formada tərcümə olunmuş tərifini deyim. Deyir, təsəvvür özündə heç bir müsbət və ya mənfi hökmü daşımayan, nəfs tərəfindən iqrar və ya inkar edilməyən, hüsuli idrak forması sayəsində yaranan bir bilikdir. Təsəvvür nədir? Təsəvvürdən aşama təsdiqdən yox. Təsəvvür özündə heç bir müsbət və ya mənfi hökmü daşımır. Hökm vermir. Hökm vermir. Dünən də dedik. Yəni, təsəvvür nədir? Təsəvvür mücərrət nədir? Mücərrət ənil hökm. Hökmdən nədir? Mücərrətdir. nə müsbət hökum verir, nə mənfi hökum verir. Aydın da heç bir hökum yoxdur. Məsələn, deyirəm, zeyd. Düzdür? Bu zeyd ki, təsəvvürdür, təsəvvür, mücərrət bir təsəvvürdür. Müsbət bir hökumu var bunun? Yox. Mənfi bir hökumu var? Yox. Aydın da? Hələ, birinci məsələ nədir? Heç bir, nədir? Mənfi və ya müsbət bir hökumu özündə daşımır. Düzdür? Nəfs tərəfindən də nə iqrar edilir, nə inkar edilir, deyirəm zeyd də. Bir dənə zeydin təsəvvürü yarandı zeyhimdə. Nəfs bunu nə iqrar, nə deyirəm məsələn, zeyd var, nə də deyirəm məsələn, zeyd yoxdur, nə demirəm zeyd oturur, nə demirəm zeyd ayaq üstədir. Bunların heç birində demir. Yəni, demirəm sözündə, demirəmdən də söhbət edirəm, iqrar və təsdiq eləmirəm. Bir dənə... Deyirəm ama heç bir mənfi müsbət. O, öcə nisbət o da mümkündür bəli. Deyirəm ki, mümkündür məsələn deyirəm. Deyirəm ki, Zeyd ayaq üstədir. Yəni nəyi təsəvvür edirəm? Bir dənə Zeydin ayaq üstə olmağını. Amma yenə də nədir? İqrar yoxdur burada. Qəbul eləmirəm ki, yəni həqiqət təsdiq eləmirəm. Nəfsim təsdiq eləmir Zeydin həqiqətdə ki, ayaq üstədir. Aydındır? Sanki elə bil o nisbəti bu cür mənalı eləyək də Zeydin ayaq üstə olmağı. Aydındır? Belə bir şeydir. İqrar və ya təsdiq də nədir? İqrar və ya inkar da yoxdur. Bu, həmin hüsuli idrak, elmi hüsulinin bu formasına nə deyərlər? Təsəvvür-i mücərrət. Və yaxud da məntiq şünasların istilahında təsəvvür. Aydın oldu? Amma deyir, təsdiq nədir? Təsdiq bir neçə təsəvvür vasitəsilə, bir neçə təsəvvür, zeyd bir təsəvvür, qaim bir təsəvvür, qaimin zeydə nisbəti bir təsəvvür. Bir neçə təsəvvür vasitəsilə müsbət və ya mənfi hökum şəklində gələn özündə zatən iqrar yaxud inkar daşıdığından nəfs tərəfindən təsdiq olunan hüsuli idrak forması sayəsində yaranan bilikdir. O neçə şey oldu? Birinci, bir neçə təsəvvür vasitəsilə. Həmin o dediyim təsəvvürlər. Üç təsəvvür. Müsbət və ya mənfi hökum şəklində gəlir. Yəni, deyirəm, zeyd nədir? Görürəm ki, zeyd yoxdur, deyirəm, zeyd ayaq üstüdür. Xeyr, zeyd ayaq üstüdür. Ya müsbət, ya mənfi hökum şəklində gəlir. Məlum oldu? Özündə də zatən iqrar yaxud inkar daşıdığından həmin bu idrak forması özündə zatən iqrar və yaxud zatən inkar daşıdığından nəyi lazım tutur? Nəfs tərəfindən təsdiqi lazım tutur. Yəni, nəyi lazım tutur ki, nəfs ya bu iqrarı təsdiq eləsin, ya bu inkarı təsdiq eləsin. Nəfsim ya təsdiq eləyir ki, Zeyd ayaq üstədir, nəfsim ya təsdiq eləyir ki, Zeyd ayaq üstə deyil. Məlum oldu, təsdiq ancaq müsbətə aiddir də. İstər müsbət, istər mənə. Bu hüsuli idrakın bu forması nədir? Elmi hüsulinin bu forması nədir? Təsdiqdir. Yəni, bu kitab əslində pistör hücrünü oxuyub müəyyən şeyləri daha aydın başa düşə bilərsiniz. Əl-qərəz. Dedik ki, təsdiq, təsəvvürlə təsdiqi bildik. Aydın oldu və yenə də xatırladıram ki, keçən dərsdə dediyim həmin təsdiq fəlsəfi təsdiqdir. Aydındır? Və yaxud da lüğəvi təsdiqdir. Lüğəvi mənada təsdiqdir. Amma əslində o gərək deyilməyəydi. Əslində, bəli, orada o lazımə ki var, ondan ayrı bir şeydir. Amma biz ona, o ikisinə birlikdə təsdiq demirik. Təsdiq bir nəyə deyirik? Həmin xəbərin həqiqətlə uyğun olduğunu və yaxud, burada iqrar oldu da, və yaxud uyğun olmadığını, burada inkar oldu. Bunu ki təsdiq eləyirik, ha, və bu təsdiq eləyirik və bu həqiqətlə uyğun olub olmamağını ki bilirik, idrak eləyirik, ha, bu idrakın özü nədir? Təsdiqdir. Məlum oldu? Bu cür nədir? Bildiyim təsdiqdir. Bu cür nə deyil? Bunu da bildim. Təsdiqdir. Yəni, bu bilməyim nədə təsdiqdir. Amma o ki, nəfsim lazım tutur onu, o təsdiq, fəlsəfi təsdiqdir. Bu, bilməyimin nədir? Lazıməsidir. Bildim Zeyd ayaqsadır, dedim ki, bəli, Zeyd ayaqsadır. Aydındır. Nəfsim nəyə lazım tutur ki, nəfsim bunu təsdiq edəsin. Aleykum, salam. Xub, bimaza yətəəlləqu ət-təsdiqu və təsavvur. Təsdiq və təsəvvür nəyə mütəəlləq olur? Leysə lit-təsdiq illə movridun vahidun yətəəlləqu bih. Deyir ki, təsdiq üçün yalnız bir movrud var, hansı ki, mütəəlləq olur ona. Nədir o? Və huvə ən nisbətu fil cümlətil xəbəriyyə indəl hökmü vəl izan bi mütabiqətihə lil vaqi av ədəmi mütabiqətihə. Nədir şey? Həmin o mövrud nədir? Huvə ən nisbə. Ən nisbə yəni idrakun nisbə. Aydındır? Həmin mövrud budur ki, fil cümlətil xəbəriyyə, cümləyi xəbəriyyədəki nisbəti idrak eləmək. Cümləyi xəbəriyyədəki nisbəti Zeydun qaimun. Cümləyi xəbəriyyə. Bu cümlədəki nisbəti idrak eləməyə nə deyilir? Nə deyilir? Yox, mövrudlanır. Bu cümlə, bu nisbəti idrak eləmək. Amma nə vaxt? Sırf bu nisbətin özünü idrak eləməkdən söhbət gedir, yox. İndəli hökm vəl izan bi mütabiqəti halil vaqi. Hökm və iqrar məqamında. Nəyə hökm və iqrar edirsən, nəyə hökm iqrar edirsən? Həqiqətlə uyğun olmağına. Av ədəmi mütabiqəti ha. Və yaxud da həqiqətlə uyğun olmamağına. Həqiqətlə uyğun olub olmamağına etiqad bəsləyəndə, hökm eləyəndə, bu məqamda olduqda həmin cümləyi xəbəriyyənin ki, nisbətinə olan idrakçı var. Aydındır? Bax, bu idrak həmin təsdiqin mövrududur. Yalnız bir mövrudu var, o da budur. Aydın oldu? Bir növ mövrud baxımından təsdiq və təsəvvürü qismlərə ayırmaq istəyir. Deyir ki, təsdiqin yalnız bir mövrudu var. Təsdiq yalnız nədir? Təsdiq yalnız həmin o nisbət vaxtı, daha doğrusu həmin o nisbəti idrak eləməkdir. Hansı nisbətdə, hansı vaxt olan nisbətdə? Cümləyi xəbəriyyədəki nisbətdən söhbət gedir. Cümləyi xəbəriyyədəki nisbəti idrak eləmək mövrudu ki var, bu təsdiqin mövrudu. Amma cümləyi xəbəriyyədəki nisbəti idrak eləmək nə vaxt? Həqiqətlə uyğun olub olmadığına hökm elədikdə, etiqad bəslədikdə. Aydın oldu? Və əmmə təsəvvür, bundan bu sonra danışacaq. Nədir? Təsdiqdə. Hələ indi keçir bir dənə təsəvvürə və təsəvvür mövrudlarından danışır bu dərsdə. Və əmmə təsəvvür fəyətəəlləqu bi əhədi ərbəəti umur. Amma təsəvvürə gəlincə təsəvvür mütəəlləq olur 4 dənə məsələyə. Yəni, burdan təsəvvürü 4 növə ayıra bilərik. Bir dəfə deyirik ki, birinci mövrudu əl-müfrəd. Müfrəd. Min ismin və feilin kəlimətun və harfin ədatun. Deyir ki, bir dəfə təsəvvür müfrəd olar. İsim və feil. Və yoxdur hər. Nəhvidə isim, feil, hərf. Bunların hamısı nə deyirik? Kəlimə deyirik də. Hərəsi ayrılarıq da kəlimədir. Amma məntiq bunlardan ikisində kəlimə deyir, birinə ədat deyir. İsimdən feilə kəlimə deyir, hərfə nə deyir? Ədat deyir. Bunlar həmin təsəvvürün o müfrəd növüdür. Aydındır? Müfrəd növüdür. Məsələn, burada müfrəd yazır. Burada tərcümədə sadə yazır. Sadə o bəsit mürəkkəblə qarışdırmayın. Aydındır? Bu, biz keçən dərsdə danışdıq, bəsit və mürəkkəb, bu başqadır. Bir də var, müfrəd və mürəkkəb. Bizim dilə tərcümə desək, sadə və mürəkkəb olacaq yenə. Amma o bəsit sadə ki deyirik, o sadədən söhbət etmir. Aydın oldu, bəsitliyindən danışmırıq. Müfrəd və mürəkkəb. Bir var, söz olaraq, məsələn, təkdir, bir də var, yox, tərkib tapıbdır, neçə sözdən ibarətdir və sonda bir təsəvvür yanar, əl qərəz. Oxuya biləcək. Birinci təsəvvürün, birinci mövrudu nədir? Mufrəddir. Bu da ibarətdir isimdən. Məsələn, zərəbənin təsəvvürü, qamənin təsəvvürü, zeyd isimdir, bunun təsəvvürü, min ibtidalığın təsəvvürü, ila intihalığın təsəvvürü, fi zərfiyyətin təsəvvürü. Məlum oldu, bunlar hamısı mufrəddir və təsəvvürdür, mücərrəd təsəvvürlərdir. Aydın olur? Hə? Bəli. İkincisi, ən-nisbətu fil-xəbər. Ən-nisbətu fil xəbər. İkinci təsəvvür nədir? Həmin xəbərdə olan nisbət. Bunların hamısının əvvəlində bir növ idrak sözünü gətirir sizə. Çünki təsəvvür də idrakdır, bilikdir, elmdir də. Çünki elmi hüsulünün qismini oxuyuruq da. Sonra o birisi nədir? təsdiq də idrakdır, elmdir və bilikdir. Hamısı eyni sözdür. Aydın oldu? Ona görə, məsələn, bir dəfə həmin bu müfrədin idrakıdır. Məsələn, zeydin idrakı, milin idrakı, zərəbənin qamənin idrakı. Bunu bilmək. Bir dəfə xəbərdə olan nisbəti bilmək. Xəbər də bir var naqis olsun, natamam olsun, bir də var tam olsun. Xəbər tamdır. Məsələn, Zeydun qayımın tam xəbərdir, xəbər deyil. Cümləyə xəbəriyyət də, düzdür. Buradakı nisbəti idrak eləmək, amma məqam fərqli məqamdır. Təsdiqdə biz buradakı nisbəti idrak eləyirdik, indəl hökm vəl izan. Diqqət edin. İndəl hökm vəl izan, etiqad, iqrar, hökm etdiyimiz zaman o məqamda olan ya, idrak. Və yaxud bəli, həmin o idrak ki, nə gətirir arxasıca? Hökm gətirir, təsdiq gətirir, iqrar gətirir. Məlum oldu? Bu nisbəti idrak eləmək nədir? Bu zaman nisbəti idrak eləmək nədir? Təsdiqdir. Amma bir də var, bir nisbəti idrak eləyirik ki, hökm və izan zamanında döyülük, vəhm və şək məqamındayıq. Aydındır. Məsələn, deyirəm, Zeydun qaimun, ümman məsələn deyir Zeydun qaimun, düzdür? Ümman deyir Zeydun qaimun, mənim zehnimdə yarandı bu təsəvvür forması ki, Zeyd ayaq üstədir. Yəni, zehnimdə qiyamı Zeydə nisbət verdim. Amma hələ mən şək edirəm, doğrudan da Zeyd ayaq üstədir ya yox. Vəhm eləyirəm şəkdən daşağı ki, Zeyd doğrudan da ayaq üstədir ya yox. Aydındır? Bu ki, şək və vəhm məqamındayam mən və bu məqamda qiyamın zeyd olan nisbətini idrak eləməyim nədir? Həmin o təsəvvürdür. Aynı oldu. Deməli, bir dəfə müfrədi təsəvvür eləməyim təsəvvürdür. Bir dəfə cümləyi xəbəriyyədəki nisbəti idrak eləməyim təsəvvürdür. Amma bu cümləyi xəbəriyyədəki nisbəti idrak eləməyim hansı məqamda? Şək və təvəhüm məqamında. Aynı oldu. Bura düşülür. Həsədullah. Ən nisbətu fil xəbər. İndə şək fiha av təvəhümiha. Nisbət xəbərdə olan nisbəti idrak eləmək nə vaxtı? Şək və təvəhüm vaxtı. Heysu la təsdiqə. Necə ki, bəyək tərifdə də oxuduq. La təsdiqə. Bir dənə təsdiq daşımır özündə. Bir dənə iqrar daşımır. Lazım tutmur nəfsimiz onu neynəsin, təsdiq eləsin. Zeydun qaimun nisbəti bir dənə təsəvvür elədim. Bildim, idrak elədim nisbəti. Lazım tutmur ki, mən bunu təsdiq edeyim. Lazım nə vaxt tutacaq ki, qapını açıb ağzım görən, doğrudan da Zeyd ayaq üstədir ya. Aydındır, biləndən sonra. Nisbətin həqiqətlə uyğunluğunu biləndən sonra. Ha, cəhəl deyil ha bu. Sadəcə olaraq, nədir, həqiqətinə bəli, cəhlim var. Həqiqət. Amma bu nisbətin özünə ki, cəhlim yoxdur. Qiyamı Zeydə nisbət vermişəm də. Bunun özü bilikdir, idrakdır, amma təsəvvür formasında olan bilikdir. Vaqeyin uyğunluğu cəhildir. Vaqeyin uyğunluğu cəhildir. Təsdiqə ki, hələ nədir? Belə deyək, hələ təsdiq yoxdur. Bu, əl qərəz. Ən nisbə fil xəbər ində şəkki fihə av təvəhumihə hisi la təsdiqə kə təsavvurina ən nisbəti sukuna iləl mirrix. Məsələn deyir, bizim təsəvvürümüz kimi ki, sukuna yəni nə? Sakin, yaşayış, həyat, yaşayış. Yaşayışı nisbət veririk iləl mirrix. Mirrix yəni nə? Mars planeti. Məsələn də, yəni məsələn də bilirsin. Nə vaxt? Endəma yuqar. Bu vaxt ki, deyilər. Əl-mirrixu məskun. Mirrix məskundur. Yəni, mirrix, yəni Marsda yaşayış var. İndi bir deyil, Marsda yaşayış var. Hamımızda bu təsəvvür var da, Marsda yaşayış var. Amma biz bunu təsdiq eləmirik. Marsda yaşayış var. Bir növ, yəni Marsda təsəvvür zehnimizdə bu formadadır. Ha. Marsda yaşayışın olması. Əlindir. Bu nisbət ki var, ha. Yaşayışın olmasını nisbət verirəm nə? Marsa. Hələ nə təsdiq edirəm, nə inkar edirəm. Bu nisbətin özünü bilməyim nədir? Təsəvvürdür. Təsəvvürüm ovrudlarından biridir. Məqamım nə məqamdır? Şək məqamı. Aydındır? Həqiqətlə uyğundur bu nisbət ya yox. Şək edirəm, vəhm edirəm. Aydındır? Bəli, xəbərim yoxdur. Şək edirəm, vəhm edirəm. Həqiqətlə uyğundur ya yox. Bu məqamda nisbətə olan biliyim nədir? Təsəvvürdür, təsəvvür mövrudlarından biridir. Amma dəqiq biləndən sonram ki, Marsda yaşayış məsəl üçün yoxdur və yaxud var ki, nəfsim də bunu təsdiq elədi, iqrar elədi. Bu məqamda həmin nisbəti Marsda yaşayışın olması məsələsini, yaşayışı Marsa nisbət verməyimizi, bu nisbəti bilməyim nə adlanacaq? Təsdiq adlanacaq. Aydın oldu? Bu belə. Üçüncü, ən nisbəto fil inşa. Üçüncü, inşada olan nisbət. Cümli inşaiyyələr və yaxud qeyri-xəbər kimi dinən fərq yoxdur. Yəni, dinən xəbərdə olan nisbət, qeyri-xəbərdə olan nisbət. Qeyri-xəbər olanda daha ümumi həyat edəcək, amma inşai desən, münhəsir eləyəsən inşada. Vəlbir. Ən nisbət fil inşa, inşada olan nisbət, əmrdir, nəhidir, bunlar tam daha. Sən, la təəkkud, yemə, la təşrəb, la təzrib. Vurma. Bunlara nəhid. İzrit bu. Aydındır. Nəhidi. Soram. Əmirdi. Təmənnidi. İstifhamdır. Bunlar hamısı tamdır. Ya soxu soxuta əleyhədir ya yox. Tam cümlədir də. Kəlamdır da bunlar hamısı. Nəhi kəlamdır mı? Ya kəlamdır. Kəlamdır. Hamısı kəlamdır. Bəli. Amma bir dənə məsələ var ki, bunlar yalnız təsəvvürdən ibarətdir. Məsələn, belə deyək də, bir loru dildə izah edək. Deyirəm ki, vur. Deyirəm ki, vur. Sən deyirsən ki, vur, bu, həqiqətlə onun uyğunluğu yoxdur. Aydın, mən bir dəfə deyirəm, Zeyd ayaq üstədir. Sən deyirsən ki, bəli, Zeyd ayaq üstədir. Gördün, gördün ki, Zeyd ayaq üstədir. Və deyirsən ki, Zeyd ayaq üstədir. Təsdiq edin. Deyirəm, izrit, bunu necə təsdiq eləyəsən? İqrarını və inkarını. Mümkündür, mümkündür. Çünki bunların bir növ, bu izri, bu vur. Zeyd ayaq üstədir, bunun xaricdə bir vaqiyəsi var. Bəli, bir vaqiyəsi var xaricdə. Amma bu birisinin bu xaricdə bir vaqiyəsi yoxdur. İzri, bəli, gedib yerinə götürəcəm, yerinə götürəndən da sonra xəbər olacaq da. Deyəcəklər, zərəbə, vurdu. Və yaxud deyəcəm, zərəb tu, vurdum. Aydındır, bu olacaq xəbər. Və bunu təsdiq edəcəm, nədir, bu olacaq təsdiq. İqrar edəcəm, olacaq təsdiq. Aydındır? Bundan işimiz yox. Amma vur deyəndə və yaxud vurma deyəndə və yaxud sual verirsən, Zeyd ayaq üstədir, bu sualın özünün bir vaqiyəsi ki, yoxdur. Vaqiyəni bilməkdən ötürü o sözü deyirsən. Aydındır? Ona görə də bu nədir? Bu sırf təsəvvürdür, təsdiqdir. Aydın oldu? Ən nisbətü fil inşa min əmrin və nəhiyin və təmənnin və istifamin ilə axiril umuril inşaiyyə. İnşai məsələlərin ta axırına qədər. Əllət-i la vaqi əlləhə. Hansı ki, bu inşai məsələlərin, inşai, belə deyək, xəbərlərin, inşai xəbər, iki dənə zil şey edilmə? İnşai cümlələrin və yaxud inşai mürəkkəblərin, nə istəndən? Axır, bu inşai, elə buradakı deməklə, inşai əmrlər, inşai məsələlər. Umur ki, cəm bağlayıb, umur cəmdir də, düzdür. Ərəb dilində əmr, bir əmr var, əmr eləmək. Bizim bildiyimiz əmr eləmək. Bir də var əmr, iş, fiil. Aydındır, düzdür, nə qədər çox mənası var. İstimali və yaxud ləğəbi mənalar, ondan işimiz yox. Bu, əmr eləmək cəm bağlayanda olur əvamir. Amma iş, fiil, bu cəm bağlayanda olur umur. Aynı oldu. Burada ki, bu umur deyir, əmrlər, əmr eləməklərdən danışmır. İş feillərdən danışır, məlum oldu. Bəli, ilə axir umur il inşaiyyə, inşai əmrlər, inşai məsələlərin axırına qədər əllət nədir o inşai məsələ? La vaqi əlləhə. Bu inşai şeylərin heç bir nədir? Vaqiəsi yoxdur, bir həqiqəti yoxdur. Vəra əl kəlam. Kəlamdan savayı, kəlamın o tərəfində, mən deyim, zeydi vur. Bu zeydi vur kəlamın o tərəfində, arxasında da. Yəni, vaq, belə deyək, kəlamdan savayı, başqa bir vaqiyyəsi yoxdur. Burada bir dənə həqiqət olan budur ki, Zeydi vur. Bir dənə həqiqət olan bu sözümdür. Aydındır? Başqa xaricdə bir vaqiyyəsi yoxdur. Xaricdə heç bir həqiqəti yoxdur. Amma Zeydun qaimun bu kəlamın o tərəfində həqiqəti var. Zeyd həqiqətində Zeyd var və ayaq üstə dayanıbdır. Aydındır? Amma bu birisinin kəlamın o tərəfində heç bir həqiqəti yoxdur. Fəla mutabiqətə fiha lil vaqi xaricəl kəlam. Bəs kəlamın xaricində onun həqiqətlə heç bir uyğunluğu yoxdur. Fəla təsdiqə və la izan. Deməli nəticə, fəla nəticə də. Fəla nəticə, fəla təsdiqə. Deməli burada nə təsdiq var? Fəla izan, nə iqrar var, nə etiqad var, nə hökm var, heç bir şey yoxdur. Deməli bu nəyin mövrududur? Sırf təsəvvürün mövrududur. Məlum oldu? Dördüncüsü, əl-mürəkkəbun naqis. Dördüncü mövrud, təsəvvürün mövrudu, naqis mürəkkəbdir. Natamam mürəkkəb. Kəl-muzaf, əl-muzaf eləyik. Muzaf, muzaf eləyik. Sonra, və şəbih bir muzaf. Muzafı oxşar kimi, tali ancaq belə. Vəl mövsul vəsiləti. Mövsul vəsilə. Əlləzi, əbu oxumuz. Və sifət vəl mövsul. Sifət vəl mövsul kimi. Rəculun alimun. Ər-rəculul alim. Və kullu vahidin min tərəfiyyil cümləti şərtiyyə. Ha belə nə? Cümləyi şərtiyyənin hər iki tərəfi. İki tərəfindən hər biri. Aynı tərəflərin hər biri. İlə axiril mürəkkəbatin naqisə ta axıra qədər ilə axiril mürəkkəbatin naqisə həmin naqis mürəkkəblərinin tasunluğu. Nə qədər naqis mürəkkəblər var daxildir bura. Əlləti la yəstət bi o təsəvvür la yəstət bi o təsəvvüruha təsdiqən. Hansı ki deyir, bunları təsəvvür eləmək arxasıca bir təsdiq nədir? Gətirmir. Aydındır? Və izanə. Nə təsdiq gətirir, nə izan. Fəfi, aydın oldu bura? Qulam-ı Zeydin deyəndə bir təsdiq gətirir. Dağa çıxan. Gətirir təsdiq? Yox. Aydın oldu? İnqamə gətirir? Yox. Ər-rəculul alim gətirir? Yox. Əlləzi caə əbuhu gətirir? Yox. Məlum oldu? Bunlar heç bir arxasında təsdiq və izan gətirmir. Fəfi qovlihi ta'ala indi şərtə misaldır. Allahın bu sözündə in tu'uddu ni'metallahi la tuhsuha Allahın nemətlərini saysaz nədir? La tuhsuha sayıb qurtara bilməzsiniz. Əş-şərt tu'uddu ni'metallah Allahın nemətlərini saymaq. Ma'lumun təsəvvüriyun nədir? Elmi təsəvvüridir. Ma'lum yəni elmdə. Ma'lumun təsəvvüriyun yəni elmi təsəvvüridir. Vəli cəza, cəza nədir? La tuhsuha, saya bilməzsiniz. Mə'lumun təsəvvüriyyun əyzən. Ha belə, bu da nədir? Elmi təsəvvüridir. Və innəma kana mə'lumeyni təsəvvüreyni. Bunlar ona görə hər ikisi təsəvvüri elmə daxildir. Niyə? Ona görə ki, li ənnəhuma və qəa kəzalik cəzaən və şərtən fil cümləti şərtiyyə. Çünki bunlar bu cürnə cəza və şərt olaraq cümləyi şərtiyyədə vaq olublar. Ha? Əgər bunları cümləyi şərtiyyədən xaric eləsəm, sən tu'iddu ni'mətəllah, Allahın neymətlərini sayırsınız. Tu'iddu nə olacaqdır, onda cəzimdən çıxacaq. Ha? Tu'iddu nə deyəcəm? Deyəcəm, nə demək istəyəm, deyirəm. Yəcəm çəkəm də. Ha. Burdan hükümlərlə olar da. Bəli. Əgər şərtdən çıxartsam hökum verəcəm. Deyirəm ki, məsələn, tu'iddunə ni'mətəllah. Allahın neymətlərini sayırsınız. Düzdür? İndi bu nədir? Təsəvvürdür, təsdiqdir. Təsəvvür. Həqiqətən uyğun ola bilər. Ola bilər. Bu həqiqətən uyğun olanda nə olacaq? Həqiqətən uyğun olanda olacaq nə? Təsdiq. Sonra. La tuhsuha. Sayıb bitirə bilməzsiniz. Düzdür. Yenə də bu. Sahib bitirə bilməzsiniz. Gördüm ki, sahib bitirə bilmirəm. Oldu nə? Təsdiq elədim ki, iqrar elədim ki, bəli, sahib bitirə bilməz. Amma bu ki, bu hər ikisi cəza olaraq ki, vaqı olur. Deyirəm ki, əgər saymaq istəsəniz, bunun xaricə bir vaqiyyəsi yoxdur ki. Aydındır. Deyirəm ki, hə, saymaq istəyirəm, təsdiq elədim. Yox, onu təsdiq eləyirəm ki, mənə deyirsən, sən saymaq istəyirsən. Mənə deyirsən, saymaq istəsən. Aydındır, o nə oldu? Təsdiq olmadı ki, bu düzdür. Onda saya bilməzsən. Yenə də təsdiq yoxdur. Çünki onda. Aydındır, nədir? Cəzadır, şərtin cəzasıdır. Amma ayrılıqda olsa heç. Və illə fəfi ənfusihima və illə, elə bil ki, və illə. Yəni, əgər bu cür olmasa, yəni cəza və şərt olmasa, fəfi ənfusihima, bunlar öz-özlüyündə lovlaha kullu minhuma ma'lumun tasdiqiyun. Bunlar öz özlüyündə lovlaha. Lovlaha nə olar? Yəni əgər həmin o şərtiyyə olmasa, ha? Lovlaha əgər o şərtiyyə olmasa, kullu minhuma ma'lumun tasdiqiyun. Onda bunların hər biri nədir? Məlumi təsdiq olacaq, elmi təsdiq olacaq. Aydın oldu nə deyir? Və qovluhu ni'mətullah deyir. Burada bir məsələ də deyim ki, cümlədəki ni'mətullah özü də məlumun təsəvvürü yun muzafun. Bu da elmi təsəvvürüdür, özü də muzafdır. Biz hansı mövrud oxuyuruq? Mürəkkəbun naqis. Mürəkkəbun naqisə muzaf muzafiliydi daxil. Ni'mətullahın özü də nədir? Amma bu ni'mətullahı təsdiq eləyə bilirik, yox. Şərtiyəni eləyə bilirik. Şərtiyəni bu vaxt eləyə bilirik ki, nədir? Cəza və şərtdən çıxardırıq cəzaya, ayrıca baxırıq. Cəza olaraq yox, xəbər olaraq. Aydındır? Bu birisinə ayrıca baxırıq. Nədir? Şərtə ayrıca baxırıq. Ni'mətullah muzafdır. Ni'mətullah özü muzafdır. Bir dənə muzafdır da orada bir dənə təsdiq edə bilməyəcək. Aydın oldu? Və məcmu ol cümlə məlumun təsdiqiyyun. Amma cümlənin məcmusu. Hamısı birlikdə, biz ki, dedik, bu təsəvvürdür. Təsəvvür yəni nə? Ha? Hər biri ayrılıqda təsəvvürdür. Hər biri ayrılıqda, bəli. Hər biri ayrılıqda təsəvvürdür, təsdiqdür. Aydındır? Bəli, əgər şərtiyyədən ümumiyyətlə çıxatsaq, heç təsdiqdir. Onun işimiz yox. Amma indi cümlənin hamısı birlikdə, əgər Allahın nemətlərini saymaq istəsəniz, nədir? Saya bilməzsiniz. Düzdür, mən təsdiq edirəm də. Düzdür? Cümlə hamısı birlikdə nədir? Məlumu təsdiq edir, elmi təsdiq. Amma əgər saymaq istəsəniz, təsəvvürdür. O zaman saya bilməzsiniz, nə zaman? Qaldı zaman burada. Aydındır, yenə nədir? Təsəvvür oldu. Bir şey təsdiq edir, nə zaman? Saya bilməzsiniz, nə zaman? Təsəvvür edirəm də, təsdiqə yeri yoxdur. Aydındır? Ha, saya bilməzsən, bir cümlə oldu təsdiq. Allahın nemətlərini sayırsınız və yaxud saymaq istəyirsiniz. Bu da yuna təsdiqdir də. Yəni istəsəm, həqiqətən uyğun olsa deyəcəm mən təsdiq. Ay olmağının da aidiyyəti var. Amma in əvvəlinə gəlsə, bu birisinin də əvvəlinə belə deyək də, fə gəlsə, indi hər zaman da fə olmur, məsəl üçün deyirəm. Məsələn, burada nədir? Heç biri yoxdur. Əl-qərəzə, yəni cəza olsa, bir tərəf şərt olsa, bir tərəf cəza olsa, şərt ayrılıqda təsəvvürdür, cəza ayrılıqda təsəvvürdür. Aydındır. Amma bu hamısı birlikdə nədir? Məlum elmi təsdiqə daxil. Ona görə deyir ki, və kullu vahidin min tərəfil cümləti şərtiyyə. Şərtiyyə cümləsinin iki tərəfinin hər biri, hər biri ayrı-ayrılıqda təsəvvürünün mövrududur. Aydındır? Şərt olaraq, cəza olaraq. Ona görə gəlir burada axırda da deyir ki, deyir, innə məkanə məlumeyni təsəvvürün. Bu, ona görə elmi təsəvvürüdür ki, لِأَنَّهُمَا وَقَعَ كَزَالِكْ جَزَاءً وَشَرْتًا فِي الْجُمْلَةِ شَرْتِيَ Çünki bunlar nədir? Bu cür nə? Cümləyi şərtiyyədə cəza və şərt olaraq vaq olubdur. Cəza və şərt olaraq baxsaq təsəvvürdür. Aydın oldu? Elhamdülillah, Rabbim.